عورت قرآن میں. قرآن میں انسان کی کامیابی کے لیے جو تعلیمات آئی ہیں وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ہیں. بظاہر اگرچہ ایسا ہے کہ بستر آیت مذکر کے صیغہ میں ہیں, یعنی بظاہر کا خطاب مرد ہے, مگر یہ ایک لفظی اسلوب کی بات ہے. ورنہ تقریباً قرآن کی تمام تعلیمات دونوں ہی صنفوں سے اپنے اپنے حالات کے لحاظ سے تعلق رکھتی ہیں. کوئی حکم بظاہر اگر امر کے لحاظ سے مرد کو خطاب کرتا ہے, تب بھی اپنے توسیعی مفہوم کے اعتبار سے یہ مانا جائے گا کہ اس کا خطاب مرد اور عورت دونوں. مثال کے طور پر قرآن میں ارشاد ہے, کیا وہ شخص جو مردہ تھا پھر اس نے اس کو زندگی دی اور ہم نے اس کو ایک روشنی دی کہ اس کے ساتھ وہ لوگوں میں چلتا ہے, اور اس طرح ہو سکتا ہے جو تاریکیوں میں پڑا ہو اس سے وہ نکلنے والا نہیں, اس طرح منکروں کی نظر میں ان کے اعمال خوشنما بنا دیے گئے ہیں. اس طرح بہت سی آیتیں قرآن میں ہیں جن میں قرآن کے مطلوب حقائق اور مطلوب اعمال کا ذکر ہے. ان آیتوں کا بظاہر مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے, یعنی گرامر کے لحاظ سے اس کا خطاب بظاہر مردوں سے معلوم ہوتا ہے, مگر یہ تمام آیتیں عورتوں سے بھی اس طرح تعلق رکھتی ہیں جس طرح وہ مردوں سے تعلق رکھتی ہیں. تاہم زیر نظر باب میں منتخب طور پر صرف ان قرآن آیتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو مؤنث کے صیغہ میں آئی ہیں, جس میں گرامر کے اعتبار سے خطاب براہ راست عورتوں سے ہے. قرآن میں بار بار عورت کا ذکر آیا ہے, کبھی ایک پہلو سے, کبھی دوسرے پہلو سے, کبھی ہی آتیاتی شخصیت کے اعتبار سے, کبھی اجتماعی زندگی میں ایک رکن کی حیثیت سے. قرآن کی ان آیتوں کو ترتیب وار لے کر یہاں درج کیا جاتا ہے. ان آیتوں کے مطالعے سے عورت کے بارے میں وہ بنیادی تصور واضح طور پر اور مستند طور پر سامنے آ جاتی ہے جو اسلامی نظریہ حیات کے مطابق عورت کا تصور ہے. آدم اور حوا کی تخلیق. قرآن میں عورت کا پہلا ذکر آدم اور اس کی بیوی کے حوالے سے آیا ہے. اس حصے قرآن کا ترجمہ یہ ہے, اور ہم نے تخلیق کے بعد کہا کہ اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو, اور اس میں سے کھاؤ فراغت کے ساتھ جہاں سے چاہو, اور اس درخت کے نزدیک مت جانا ورنہ تم ظالم ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے اس درخت کے ذریعے دونوں کو لغز میں مبتلا کر دیا اور ان کو اس سے نکال دیا جس میں وہ تھے, اور ہم نے کہا کہ تم سب اوپر اترو یہاں سے, تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے, اور تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور کام چلانا ہے ایک مدت تک. پھر آدم نے سیکھ لی اپنے رب سے چند بول اللہ پر, اللہ اس کو متوجہ ہوا, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. ہم نے کہا تم سب جہاں سے اترو, پھر جب آئے تمہارے پاس میری طرف کوئی ہدایت تو میری ہدایت کی پیروی کریں, ان کے لیے نہ کوئی ڈر ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے, اور جو لوگ انکار کریں گے اور ہماری نشانی کو جھٹلائیں گے تو وہی لوگ دوزخ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. البقرہ آیت 35-39. آدم و حوا کا یہ ذکر قرآن کریم میں دوسرے مقامات پر بھی آیا ہے, مثلاً سورہ اعراف میں, رکوع 2 میں. قرآن کے ان بیانات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے ابتدا میں آدم اور حوا کو جنت کے باشندہ کی حیثیت پیدا کیا اور دونوں کو جنت کے ماحول میں رہنے کی اجازت دے دی, مگر عورت اور مرد دونوں اس کی اہل ثابت نہ ہو سکے, کمبخت انہیں پیدائشی حق کے طور پر دے دی جائے. انہوں نے جنت میں ممنوع درخت کا پھل کھا کر اپنے آپ کو اس عمومی استحقاق سے محروم کر لیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ عورت اور مرد کو جنت انتخابی بنیاد پر دی جائے, چنانچہ دونوں کو جنت سے نکال کر موجودہ زمین پر آباد کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم دونوں زمین پر رہو اور اپنی نسل بڑھاؤ, تمہارے پاس بار بار خدا کی طرف سے پیغمبر آئیں گے جو تم کو بتائیں گے کہ خدا کے معیار کے مطابق حق کیا ہے اور نہ حق کیا ہے. جو لوگ خدائی معیار کی اس ٹیسٹ پر پورا اترے وہی دوبارہ ابدی جنت میں داخل ہوں گے, اور بقیہ مرد اور عورتیں نااہل قرار دے کر انہیں جنت کی زندگی سے محروم کر دیا جائے گا. موجودہ زندگی ہر مرد اور عورت اس خدائی ٹیسٹ پر ہے, یہ ٹیسٹ نسل در نسل قیامت تک جاری رہے گا. اس کے بعد سارے انسان اپنے کارنامہ حیات کے مطابق دو گروہوں میں باندھ دیے جائیں گے. کامیاب گروہ کو دوبارہ جنت میں ابدی داخلہ ملے گا, اور ناکام گروہ کو جہنم کی کائناتی کوڑا خانہ میں ڈال دیا جائے گا. نکاح کا انتخاب. عورت اور مرد کے درمیان نکاح کے زمن میں جو تعلیمات قرآن میں آئی ہیں ان میں سے ایک تعلیم یہ ہے, اور مشرق عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لائے, اور مومن قریب بہتر ہے ایک مشرق عورت سے. اگرچہ تم کو اچھی طرح معلوم ہو اور اپنی عورتوں کو مشرق مردوں کے نکاح میں نہ دو جب تک وہ ایمان نہ لائے, مومن غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرق سے. اگر وہ تم کو اچھا معلوم ہو, یہ لوگ آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ جنت کی طرف اور اپنی بخشش کی طرف بلاتا ہے. وہ اپنے احکام لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. قرآن کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ نکاح کا رشتہ اسلام میں عام تصور کے مطابق کوئی تفریح نہیں ہے بلکہ وہ ایک ذمہ داری ہے. ایک عورت اور ایک مرد کے نکاح کے رشتہ میں بند کر یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے رفیق بن کر زندگی میں ذمہ داریوں کو نبھائیں گے. وہ انسانیت کے قافلے کے صحت مند ممبر بنیں گے. نکاح کے اس مقصد کو سامنے رکھا جائے تو ظاہری خوش نمائی کی چیزیں اضافی بن جاتی ہیں اور زیادہ اہمیت اس بات کو ہو جاتی ہے کہ عورت اور مرد کے اندر مصنوعی صفات زیادہ پائی جاتی ہیں. مزید یہ کہ تجربہ بتاتا ہے کہ فطرت نے تقسیم میں یہ عملی اصول رکھا ہے. جس مرد یا عورت کے اندر ظاہری خوش نمائی زیادہ پائی جاتی ہے اس کے اندر معنوی خوبیاں کم ہوں. اس طرح جس عورت یا مرد کو معنوی صفات زیادہ دی جاتی ہیں ان کو بظاہری خوش نمائی کم حصہ ملا ہوا ہے. ایسی حالات میں عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ وقتی تقسیم کے ظاہری خوش نمائی کو کم اہمیت دی جائے اور مستقل نوعیت کی معنوی صفات کو زیادہ قابل ترجیح سمجھا جائے. طلاق کا شرعی طریقہ. اسلامی شریعت میں عورت اور مرد کے درمیان اصل مطلوب چیز نکاح ہے. طلاق کی حیثیت صرف ایک انتہائی استثنائی ضرورت کی ہے نہ کہ عمومی حکم کی. چنانچہ عبداللہ بن عمر کی روایت کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ حلال چیز طلاق ہے. قرآن میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ شوہر اور بیوی کے درمیان اگر کبھی ایسی صورت پیدا ہو کہ وہ طلاق لے کر جدا ہونا چاہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. فوری طور پر طلاق دے کر دونوں ایک دوسرے سے مستقل طور پر جدا ہو جائیں بلکہ شریعت کے مطابق اس کا ایک مقرر طریقہ ہے. یہ طریقہ قرآن میں اس طرح بتایا گیا ہے طلاق دو بار ہے پھر یا تو قاعدہ کے مطابق رکھ لینا چاہیے یا خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کر دینا چاہیے. زوجین کے درمیان طلاق کا خیال عام طور پر غصہ کی حالت میں آتا ہے. شوہر کو عورت کی کسی بات پر ناراضگی ہو جاتی ہے پھر دونوں میں تکرار ہو جاتی ہے جو شدید غصہ تک پہنچ جاتی ہے. اس طرح غصہ کی حالت میں انتہائی اقدام کے ساتھ شوہر کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ میں نے تم کو طلاق دیا. مگر شریعت کے مطابق طلاق کی تکمیل کے لیے تین بار طلاق ضروری ہے اور یہ تین طلاق تین مہینہ میں الگ الگ دیا جاتا ہے. یعنی دو مہینہ میں ایک بار طلاق اور پھر تیسرے مہینہ میں یا تو فائنل طلاق یا رجوع. یہ طریقہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ غصہ اور ہمیشہ وقتی بھیجان کے تحت ہوتا ہے. اس لیے جب وقت گزرتا ہے تو غصہ بھی ختم ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ طلاق کا خیال بھی. گویا طلاق کے مذکورہ طریقہ کا مطلب طلاق پر روک قائم کرنا ہے نہ کہ طلاق کو حتمیت سے دینا. کچھ مسلمان ایسا کرتے ہیں کہ وہ ایک ہی مجلس میں ایک بار میں تین طلاق دیتے ہیں. یہ بلا شبہ شرعی قانون کا غلط استعمال ہے. چنانچہ خلیفہ ثانی عمر فاروق کے زمانے میں جب کچھ لوگوں نے اس مجلس میں تین طلاق دی تو عمر فاروق کے حکم سے ان کے پیٹھ پر کوڑے برسائے گئے. معاملہ کی کتاب اور گواہی. قرآن کے مطابق جو دو آدمی کے درمیان کوئی لین دین کا معاملہ ہو تو ان کا کاغذ پر تحریر کر لیا جائے اور اس پر گواہی درج کر لی جائے. اس مسئلے میں قرآن کی آیت کا ترجمہ یہ ہے ایمان والو جب تم کسی مقرر مدت کے لیے ادھار کا لین دین کر لو تو اس کو لکھ لیا کرو اور اس کو لکھے تمہارے درمیان کوئی لکھنے والا انصاف کے ساتھ اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا. اس طرح اس کو چاہیے کہ لکھتے جو شخص لکھوائے جس پر حق آتا ہے اور وہ ڈرے اللہ سے جو اس کا رب ہے اور اس میں کوئی کمی نہ کرے اور اگر وہ شخص جس پر حق آتا ہے بے سمجھ ہو یا کمزور ہو یا خود لکھوانے کی قدرت نہ رکھتا ہو تو چاہیے کہ اس کا ولی انصاف کے ساتھ لکھوا دے اور اپنے مردوں میں سے دو آدمیوں کو گواہ کر لو اور اگر دو مرد نہ ہوں تو پھر ایک مرد اور دو عورتیں ان لوگوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو تاکہ اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے اور گواہ انکار نہ کریں جب وہ بلائے جائیں اور معاملہ چھوٹا یا بڑا معیار کے تعین کے ساتھ اس کو لکھنے میں کاہلی نہ کرو. یہ لکھ لینا اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کا طریقہ ہے اور گواہی کو زیادہ درست رکھنے والا ہے اور زیادہ کریم قیاس ہے کہ تم شبہ میں نہ پڑو. لیکن اگر کوئی سودا دست بدست ہو تو اس جس کا تم آپس میں لین دین کیا کرتے ہو تو تم پر کوئی الزام نہیں کہ تم اس کو نہ لکھو. مگر جب سودا کرو تو گواہ بنا لیا کرو اور کسی لکھنے والے کو یا کوئی گواہ کو تکلیف نہ پہنچائی جائے. اور اگر ایسا کرو گے تو یہ تمہارے لیے گناہ کی بات ہے اور اللہ سے ڈرو. اللہ تم کو سکھاتا ہے اور اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. مالی لین دین میں ہمیشہ دو فریق ہوتے ہیں. ایسی حالت میں باہمی اعتماد قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ معاملہ کو کاغذ پر لکھ لیا جائے، تاکہ ایک فریق اگر معاملے کے بارے میں ایسی بات کہہ دے جس سے دوسرا فریق اتفاق نہ کرے تو کاغذی تحریر دونوں کے درمیان فیصلے کی بنیاد بن سکے۔ ایک مرد کے مقابلے میں دو عورتوں کی گواہی کا سبب یہ نہیں ہے کہ عورت مرد کے مقابلے میں کم تر حیثیت رکھتی ہے، یہ دراصل ایک فطری ضرورت ہے جس کا اظہار خود قرآنی آیت میں اس طرح کیا گیا ہے کہ اگر دونوں میں کوئی ایک بات کو بھول جائے تو دوسری عورت اس کو یاد دلا دے۔ اصل یہ ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد کو بعض پہلوؤں سے الگ الگ صلاحیتیں دی ہیں، کوئی صلاحیت جو ایک میں ہے وہ دوسرے میں نہیں۔ مثلا مرد کے دماغ میں بناوٹ اور عورت کے دماغ میں بناوٹ میں فرق ہے۔ مرد کا دماغ اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہ ایک فوکس پر اپنی سوچ کو مرتکز کر سکے، جبکہ عورت کا دماغ فطری طور پر ایسا ہے کہ وہ بیک وقت مختلف چیزوں کے بارے میں سوچے، اس بنا پر عورت کا فطری فوکس پھسل جاتا ہے جبکہ مرد کا فطری فوکس محدود رہتا ہے۔ عورت اور مرد کے دماغ کا یہ فرق کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر دونوں کا تجربہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے۔ اس فطری فرق کی بنا پر یہ اصول رکھا گیا ہے کہ ایک مرد کی جگہ دو عورتیں گواہ بنائی جائیں، تاکہ ایک عورت اگر اپنے فطری مزاج کی بنا پر معاملہ کو پوری طرح یاد نہ کر سکے تو دوسری عورت اس کی تلافی کرے۔ عورت اور مرد برابر۔ قرآن میں ایک مقام پر اہل ایمان کی دعا بتائی گئی ہے۔ اس دعا میں اہل ایمان نے اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت اور نجات کے لیے درخواست کی ہے۔ اس کا نتیجہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح دیا، ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی کہ میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع نہ کرنے والا ہوں، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے سے ہو۔ آل عمران 198۔ قرآن کی اس آیت سے تو معلوم ہوا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد دونوں برابر درجہ رکھتے ہیں۔ تم سب ایک دوسرے سے ہو کہ الفاظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کا معاملہ یکساں ہے۔ چنانچہ آیت میں آگے دونوں کے بابت یہ کہا گیا ہے کہ تم میں سے جن لوگوں نے ہجرت کی ہو، جن کو وطن سے نکالا گیا ہو اور جن کو اللہ کے راستے میں جن کو اللہ راستے میں سایہ گیا ہو اور جنہوں نے مخالفت طاقتوں کا مقابلہ کیا، تو ایسے لوگ خدا کے معافی اور جنت داخلے کے مستحق قرار پائیں گے، خواہ مرد ہوں جب وہ عورت۔ اس بیان سے معلوم ہوا ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد دونوں کی اخلاقی ذمہ داریاں یکساں ہیں، اس لیے انعام اور جزا کے معاملے میں دونوں کا یکساں حصہ ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام میں عورت اور مرد دونوں کے حقوق بھی یکساں ہیں اور ذمہ داریاں بھی یکساں۔ ایک خاندان کے افراد۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس نے اس کا جوڑا پیدا کیا اور ان دونوں سے بہت سی مرد اور عورتیں پھیلا دیں، اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور خبردار ہو قرآن والوں سے، بے شک اللہ تمہاری نگرانی کر رہا ہے۔ قرآن کے ساتھ میں بتایا گیا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کی اصل یہ ہے کہ دونوں ایک ہی ماں باپ کے نسل سے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے لیے بھائی اور بہن کی طرح ہیں۔ یہ تصور تمام اجتماعی اخلاق کا کثر چشمہ ہے۔ جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات سمجھ جائے وہ دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اتنا ہی ضروری سمجھیں گے جتنا وہ اپنے خاندان کے افراد کے لیے اس کو ضروری سمجھتے ہیں۔ یہ تصور باہمی اتحاد کا سچشمہ بھی ہے اور باہمی حسن اخلاق کا ایک طاقتور محرک بھی۔ اس آیت میں کے الفاظ میں آئے ہیں، اس آیت میں خلق کے منہا زوجہا کے الفاظ آئے ہیں، یعنی منہا سے مراد من جھانسا ہے، یعنی خدا نے جس مادہ سے آدم کو پیدا کیا اس مادہ سے ہوا کو بھی پیدا کیا۔ اس تخلیق اشتراک کا تقاضا ہے کہ مرد اور عورت دونوں کا مل کامل اتحاد کے ساتھ رہیں۔ بائبل میں آیا ہے کہ خدا نے پہلے آدم کو پیدا کیا، پھر اس نے آدم کے جسم سے ایک پسلی نکال کر اس سے ہوا کو بنایا۔ پیدائش باب 2۔ بائبل کی اس بنیاد کی بیان کی بنیاد پر کچھ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ ہوا کو آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا ہے، مگر یہ واضح طور پر بائبل کا بیان ہے نہ کہ قرآن کریم کا بیان۔ قرآن کے مطابق آدم و ہوا دونوں ایک ہی مشترک مادہ سے پیدا کیا گیا ہے، نہ کہ ایک کو دوسرے کے کسی جسمانی حصہ سے۔ حدیث میں آیا ہے کہ یہ حدیث تمام عورتوں کے بارے میں ہے نہ کہ ہوا کی تخلیق کے بارے میں۔ اس میں دراصل تخلیق کی تمثیل سے یہ بتایا گیا ہے کہ عورتیں مقابلتاً جذباتی ہوتی ہیں، اس لیے مردوں کو چاہیے کہ عورتوں سے معاملہ کرتے ہوئے ان کے مزاج کا لحاظ رکھیں۔ تعداد ازواج۔ قرآن میں ایک سے زیادہ شادی کی اجازت دی گئی ہے، اس سلسلہ میں جو حکم آیا ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے، تو عورتوں میں سے جو تم کو پسند ہو ان سے دو دو تین تین چار چار تک نکاح کر لو اگر تم کو اندیشہ ہو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی نکاح کر لو. قرآن کی آیت میں مردوں کو تعداد ازدواج کے اجازت دی گئی ہے. اجازت کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اجازت اس صورتحال کے لیے ہے جس کے سماج میں یتیم لڑکوں اور یتیم لڑکیوں کا مسئلہ پیدا ہوا ہو. وہ یہ اجازت عام نہیں ہے بلکہ وہ اس وقت کے لیے ہے جب عورتیں سرپلس ہو گئی ہوں, یعنی کسی غیر معمولی حادثہ مثلا جنگ کی وجہ سے سماج میں مردوں کی تعداد گھٹ جائے اور اس کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہو جائے. ایسی حالت میں وقتی سماجی مسئلہ کے حل کے طور پر بطور استثناء یہ اجازت دے دی جائے کہ مرد زیر ضرورت زیادہ سے زیادہ شادیاں کر کے سماج میں معتدل ماحول کو قائم کریں. آیت میں دو دو اور تین تین اور چار چار کے الفاظ آئے ہیں, اس میں ایک سے نکاح کا ذکر نہیں, اس میں ایک سے نکاح کا ذکر نہیں. اس انداز بیان سے اشارہ ملتا ہے کہ مرد کے لیے ایک عورت سے شادی کرنا معمول کی حالت ہے اور اس سے زیادہ تعداد میں شادی کرنا معمول کے خلاف حالت ہے. یہ معمول کی حالت خلاف حالت صرف اس وقت قابل عمل ہوتی ہے جبکہ جنگ وغیرہ کی وجہ سے سماج میں عورت اور مرد کی تعداد کے درمیان غیر فطری طور پر نابرابری قائم ہو گئی ہو. مرد اور عورت کے وراثتی حقوق. قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ماں باپ اور کعبہ داروں کے ترکہ میں مردوں کا حصہ بھی ہے اور ماں باپ اور کعبہ داروں کے ترکہ میں سے عورتوں کا حصہ بھی ہے, تھوڑا یا زیادہ ایک مقرر کیا ہوا حصہ. سورہ نساء. قرآن کی اس بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ ماں باپ اور دیگر کعبہ والوں کے مال متروکہ میں سے مردوں یعنی بیٹیوں کو خواہ بچے ہوں مردوں یعنی بیٹوں کو خواہ بچے ہوں یا جوان ان کا حصہ ملے گا اور عورتوں یعنی بیٹیوں کو بھی بالغ یا نہ بالغ ماں باپ وغیرہ اقارب کے ترکہ میں سے ان کا حصہ دیا جائے گا اور یہ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں جن کا دینا ضروری ہے خواہ مال تھوڑا ہو یا زیادہ. قدیم زمانہ میں وراثت کے معاملے میں بہت زیادہ ناانصافی ہوتی تھی, یا تو وراثتوں کا کوئی حصہ مقرر نہ تھا یا اس طرح مقرر کیا گیا تھا کہ جن میں وراثتوں کا حق پوری طرح ادا نہیں ہوتا تھا. قرآن میں وراثتوں کے حصہ کو باقاعدہ طور پر منصفانہ انداز میں مقرر کیا گیا ہے. ناپسندیدہ چیز نہ خیر. قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والو تمہارے لیے جائز نہیں کہ تم عورتوں کو زبردستی اپنی میراث میں لے لو اور نہ ہی ان کو اس گھر سے رکھو تاکہ تم نے جو کچھ ان کو دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے لے لو مگر اس صورت میں وہ کھلی ہوئی بہیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھی طرح گزر بسر کرو. اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تم کو پسند نہ ہو مگر اللہ نے اس میں تمہارے لیے بہت بڑی بھلائی رکھ دی ہو. اس آیت میں خاندانی زندگی کا ایک اہم نقطہ بیان کیا گیا ہے, وہ یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان فطری طور پر فرق ہوتا ہے. ایسی حالت میں کامیاب زندگی کا راز یہ ہے کہ لوگ آپس میں ایڈجسٹمنٹ کر رہے ہیں. ازدواجی زندگی بار بار ایسا ہوتا ہے تو مختلف اسباب سے ایک اور دوسرے کے درمیان شکایت اور اختلاف کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں. جب ایسا ہوتا ہے تو طرفین کے اندر شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ میں رفیق کی زندگی کے انتخاب میں غلطی کی ہے, مگر حقیقت یہ ہے کہ انتخاب کی غلطی نہیں ہے بلکہ سوچ کی غلطی ہے. شوہر بیوی کو یہ جاننا چاہیے کہ اس دنیا میں نہ کوئی معیاری شوہر ہے اور نہ کوئی معیاری بیوی. ایسی حالت میں کامیاب ازدواجی زندگی کا راز یہ ہے کہ دونوں غیر معیاری رفیق کی زندگی کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہنا سیکھیں. مزید یہ کہ یہ ایڈجسٹمنٹ کوئی برائی ایول نہیں ہے بلکہ اس میں ایک نہایت اہم حکمت چھپی ہوئی ہے اور وہ یہ کہ ناموافق حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کر کے رہنا تمام انسانی ترقیوں کا زینہ ہے. اس سے مراد عورت کے درمیان اعلیٰ اخلاقیات کی پروش ہوتی ہے, اس طرح مرد اور عورت کے درمیان اعلیٰ انسانی اوصاف کی نشوما ہوتی ہے, اس طرح مرد اور عورت کے اندر چھپے ہوئے امکانات جاگتے ہیں. یہ صورتحال کسی انسان کی آج کی ہوئی نہیں, وہ خود خالق فطرت کی تخلیق کا ایک حصہ ہے. اس معاملے میں کسی مرد یا عورت کے لیے اس کے سوا کوئی انتخاب نہیں کہ اس کو قبول کرے. ازدواجی رشتہ کا اصول. قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ تمہارے اوپر حرام کی گئی ہیں تمہاری مائیں, تمہاری بیٹیاں, تمہاری بہنیں, تمہاری پھوپھیاں, تمہاری کالائیں, تمہاری بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا, تمہاری دوسری بہنیں, تمہارے دودھ, تمہاری عورتوں کی مائیں اور ان کی بیٹیاں جو تمہاری پرورش میں ہیں, جو تمہاری ان بیویوں سے ہوں جس سے تم نے صحبت کی ہے. لیکن اگر ابھی تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو اور تو تم پر کوئی گناہ نہیں اور تمہارے سلیبی بیٹ اور تمہارے سلی بیٹیوں کی بیویاں اور یہ کہ تم اکٹھا کر دو بہنوں کو مگر جو پہلے ہو چکا بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اسلام میں نکاح کے لیے کچھ رشتے حلال ہیں اور کچھ رشتے حرام۔ جن عورتوں سے رشتہ حرام ہے ان کی چند قسمیں ہیں۔ جو نسبتی تعلق کی وجہ سے حرام ہیں وہ سات ہیں: ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی۔ ان میں سے کسی کے ساتھ کسی کو نکاح کرنا جائز ہے۔ ماں کے حکم پر دادی، نانی اوپر تک سب داخل ہیں، اور بہن میں عینی، لاتی اور اخیا کی سب داخل ہیں، اور پھوپھی میں باپ، دادا اور اوپر تک کی پشتوں کی بہن سگی ہوں یا ستوری سب شامل ہیں، اور خالہ میں ماں، نانی اور نانی کی نانی سب کی بہنیں تینوں قسم کی داخل ہیں۔ بھتیجوں میں تینوں قسم کی بھائیوں کی اولاد اور اولاد کی اولاد سب داخل ہیں، اور بھانجی میں تینوں قسم کی بہنوں کی اولاد اور اولاد کی اولاد داخل ہیں۔ اس طرح ذات کی بنیاد پر بھی کچھ رشتے حرام ہیں، اور وہ دو ہیں: ماں اور بہن۔ یہ سات رشتے جو نسبت میں بیان ہوئے ہیں ذات میں بھی حرام ہیں، یعنی رضائی بیٹی اور پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی اور بھانجی بھی حرام ہیں۔ اس طرح مسافرت کی بنیاد پر نکاح حرام ہوتے ہیں۔ اس حرمت کی دو قسمیں ہیں: اول، وہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح ناجائز ہے اور وہ زوجہ کی ماں اور زوجہ کی بیٹی ہے جس زوجہ سے تم نے صحبت کی ہو، لیکن اگر صحبت سے پہلے کسی عورت کو طلاق دے دو تو اس کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، اور تمہارے بیٹیوں کی عورتیں ہیں اور اس میں نیچے تک کے پوتوں اور نواسوں کی عورتیں داخل ہیں، ان سے کبھی نکاح درست نہیں ہو سکتا۔ دوسری قسم وہ ہے کہ ان سے ہمیشہ کے لیے نکاح کی ممانعت نہ ہو، بلکہ جب تک کوئی عورت تمہارے نکاح میں رہے اس وقت تک اس عورت کی ان قرابت والی عورتوں سے نکاح کی ممانعت رہے۔ جب اس عورت کو طلاق دے دی جائے، وہ مر جائے، تو ان سے نکاح درست ہو جائے گا، اور وہ زوجہ کی بہن ہے کہ زوجہ کی موجودگی میں تو اس سے نکاح نہیں ہو سکتا اور بعد میں درست ہے۔ یہی حکم ہے کہ زوجہ کی پھوپھی اور خالہ اور بھتیجی بھانجی کا۔ بہتر تعلقات۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے: اور تم ایسی چیز کی تمنا نہ کرو جس میں اللہ نے تم میں سے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی ہے۔ مردوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اپنی کمائی کا، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ عورت اور مرد کے درمیان دینی اعتبار سے مختلف قسم کے فرق ہوتے ہیں۔ کسی کو عورت مرد کے مرد میں دنیاوی اعتبار سے مختلف قسم کے فرق ہوتے ہیں۔ کسی کو جسمانی اور ذہنی خصوصیت میں کم حصہ ملا ہے، کسی کو زیادہ۔ کوئی اچھے حالات میں پیدا ہوتا ہے، کوئی برے حالات میں۔ کسی کے پاس بڑے بڑے ذرائع ہیں اور کسی کے پاس معمولی ذرائع ہیں۔ عورت ہو یا مرد، جب وہ کسی کو اپنے سے بڑا ہوا دیکھتا ہے تو اس کے اندر کسی دوسرے کے خلاف جلن کے جذبات ہوتے ہیں۔ اس سے اجتماعی زندگی کا حسد، عداوت، باہمی کشمکش جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں، مگر ان چیزوں کے اعتبار سے اپنے یا دوسرے کو تولنا نادانی ہے۔ یہ ایک دنیاوی اہمیت کی چیزیں ہیں، یہ دنیا میں ملی ہیں اور دنیا ہی میرے جانے والی ہیں۔ اصل اہمیت عورت اور مرد دونوں کے لیے آخرت کی کامیابی ہے۔ آخرت کی کامیابی ان چیزوں کا کچھ بھی دخل نہیں۔ آخرت کی کامیابی کا انحصار اس پر ہے، اس عمل پر ہے کہ جس کو عورت یا مرد ارادہ اختیار سے اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اس لیے بہترین عقل مندی یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں حسد سے اپنے آپ کو بچائیں، اور اللہ سے توفیق کی دعا کرتے ہوئے اپنے آپ کو آخرت کے لیے عمل کرنے میں لگا دیں۔ قوامیت کا اصول۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ مرد عورتوں کے اوپر قوام ہیں، اس بنا پر اللہ نے ایک کو دوسرے پر بڑھائی دی ہے۔ اس بنا پر مرد نے اپنے مال خرچ کیے، بس جو نیک عورتیں ہیں وہ فرمانبرداری کرنے والی ہیں، پیٹ پیچھے نگہبانی کرتی ہیں اللہ کی حفاظت سے، اور جن عورتوں سے تم کو نشوز کا اندیشہ ہو ان کو سمجھاؤ، اور ان کو ان کے بستروں میں تنہا چھوڑ دو اور ان کو مارو، بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ تلاش نہ کرو، بے شک اگر تمہاری اطاعت نہ کریں تو بس اگر وہ تمہاری اطاعت کریں تو ان کے خلاف الزام کی راہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ سب سے اوپر ہے، بہت بڑا ہے۔ اسلام کے مطابق خاندانی نظام میں مرد کو عورت کے اوپر قوام بنایا گیا ہے۔ یہ معرفت معنوں میں کوئی فضیلت یا برتری کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاندان کے معاملات میں مرد کو اصولی طور پر منتظم کی حیثیت حاصل ہے. قومیت دراصل انتظامیت مینجمنٹ کا مسئلہ ہے, نہ کہ اوپر کے دوسرے کسی حکومت کا مسئلہ. انتظامی ضروریات کے تحت اس مسئلے کا سیٹلمنٹ ہر ادارے میں کیا جاتا ہے. مثلا کمپنی میں ایک افسر, حکومت میں ایک وزیر اعظم, میٹنگ میں ایک چیئرمین, ادارہ میں ایک ڈائریکٹر وغیرہ. اس قسم کا طے کر صرف انتظامی ضروریات کے لیے ہوتا ہے, نہ کہ امتیازی درجہ بندی کے لیے. مذکورہ آیت میں ان کو مارو کا لفظی معنی بیٹنگ کے معنی میں نہیں ہے, بلکہ وہ تنبیہ کے معنی میں ہے. اس سے مراد دراصل وہ اصلاحی عمل ہے جس کو خیر خواہانہ تنبیہ یا مشفقانہ تنبیہ کہا جا سکتا ہے. اس آیت میں ضرب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بیوی کو مارے. اگر ایسا ہوتا تو اس کا نمونہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملتا. جیسا کہ معلوم ہے کہ پیغمبر اسلام کی کئی بیویاں ہیں تھیں, ان بیویوں میں کئی بار مسائل بھی پیدا کیے, مگر پیغمبر اسلام نے کبھی انہیں کبھی نہیں مارا. ثالثی کا اصول, خاندانی زندگی میں نزاعات پیدا ہوتے ہیں, اس کے حل کا ایک فطری اصول قرآن میں بتایا گیا ہے. قرآن کا یہ اصول اس آیت میں ملتا ہے, اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان تعلقات بگڑنے کا اندیشہ ہو تو ایک حکم مرد کے رشتے داروں میں سے کھڑا کرو اور ایک حکم عورت کے رشتے داروں میں سے کھڑا کرو. اگر دونوں اصلاح چاہیں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کر دے گا, بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور خبردار ہے. حکم ثانی کا یہ اصول نزاعات کے حل کے لیے بے حد مفید ہے. دو آدمیوں میں جب باہم اختلاف ہو تو دونوں کا ذہن ایک دوسرے کے بارے میں متاثر ذہن بن جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے بارے میں خالص واقعاتی انداز میں سوچ نہیں پاتے. ایسی حالت میں معاملہ کے طے کرنے کی بہترین صورت یہ ہے کہ دونوں اپنے سوا کسی دوسرے کو حکم آربیٹریٹر بنانے پر راضی ہو جائیں. دوسرا شخص معاملے سے ذاتی طور پر وابستہ نہ ہونے کی وجہ سے غیر متاثرہ ذہن کے تحت سوچے گا, ایسے فیصلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے گا جو حقیقت واقعہ کے مطابق ہو. یکساں انعام, قرآن میں ارشاد ہوا ہے, جو شخص کوئی نیک کام کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت, بشرطے کہ وہ مومن ہو, تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے, ان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا. قرآن کی سائز سے معلوم ہوتا ہے کہ عمل صالح کے انعام میں اللہ تعالیٰ کے یہاں عورت اور مرد کے درمیان کوئی فرق نہیں. خدا کا ایک قانون جزا دونوں شخصوں کے لیے ہے. جو کوئی بھی سچے ایمان باللہ کا ثبوت دے اور حقیقی معنوں میں نیک عمل کرے اور یکساں طور پر ابدی جنت کا مستحق قرار پائے گا, خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو. آدم اور حوا, قرآن نے ابتدائی انسان آدم اور حوا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ اے آدم, تم اور تمہاری بیویاں جنت میں ہو اور کھاؤ جہاں سے چاہو, مگر اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے. پھر شیطان نے دونوں کو بہکایا تاکہ وہ کھول دے دونوں کی وہ شرم کی جگہیں جو ان سے چھپی ہوئی تھیں. اس نے دونوں سے کہا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت سے صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم دونوں فرشتہ نہ بن جاؤ یا تم لوگوں کو ہمیشہ کی زندگی کا حاصل ہو جائے, اور اس نے قسم کھا کر کہا کہ میں تم دونوں کا خیر ہاں ہوں. بس مائل کر لیا ان دونوں کو فریب سے. پھر جب دونوں نے درخت کا پھل چکا تو دونوں کی شرم گاہیں ان پر کھل گئیں, اور دونوں اپنے کو باغ کے پتوں سے ڈھانکنے لگے. اور ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا کہ اے ہمارے رب, ہم دونوں نے اپنے جانوں پر ظلم کیا, اور اگر ہم دونوں کو معافی نہ کرے اور ہم دونوں پر رحم نہ کرے تو ہم دونوں گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. قرآن کے اس بیان میں بار بار تنبیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے. اس کا ایک خاص سبب ہے. اصل یہ ہے کہ بائبل میں کہا گیا ہے کہ جنت میں جب آدم اور حوا کو بسایا گیا تو حوا نے آدم کو بھکایا, اور ہوا کے کہنے سے آدم نے ممنوع درخت کے معاملے میں خدا کے حکم کے خلاف ورزی کی. قرآن کے مذکورہ بیان میں تنبیہ کے سیگے میں اس کی تردید کے لیے ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بہکانے والا دراصل شیطان تھا, نہ کہ ہوا. شیطان نے بیوقوف دونوں کو بہکایا اور دونوں ہی مشترک طور پر اس کے بہکاوے میں آ گئے. قرآن کے اس بیان سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کا معاملہ بالکل یکساں ہے. دونوں نے مشترک طور پر غلطی کی, اور دونوں نے ہی مشترک طور پر توبہ کر کے دوبارہ اللہ کی رحمت حاصل کی. مومن اور مومنات, قرآن میں مرد اور عورت دونوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں، وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے حکمت والا ہے۔ مومن مرد اور مومن عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے باغوں کا اور ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ انہیں ہمیشہ رہیں گے، اور وعدہ ہے سترے مکانوں کا ہمیشہ کی باغوں میں، اور اللہ کی رضا مندی کی جو سب سے بڑھ کر ہے یہی بڑی کامیابی ہے۔ قرآن کی اس بیان میں مومن مرد اور عورت کے دونوں کا ذکر یکساں حیثیت سے کیا گیا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انفرادی حیثیت میں دونوں سے اسلام کا تقاضا یہاں یکساں ہے، اس طرح اجتماعی حیثیت سے بھی دونوں یکساں عمل ہے، اس اجتماعی پہلو کا اشارہ قرآن میں اس طرح ملتا ہے۔ اس طرح قرآن کے اس بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کا معاملہ اخلاق کے اعتبار سے یکساں ہے، جو عمل ایک مرد کو جنت میں داخلے کا استحقاق دے گا وہی عمل عورت کو بھی جنت میں داخلے کا استحقاق دے گا۔ نئی نسل کی تیاری، قرآن میں حضرت ابراہیم کی ایک دعا نقل کی گئی ہے، یہ دعا انہوں نے اس وقت کی تھی جب انہوں نے عرب کے صحرا میں اپنے زوجہ حاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لا کر بسا دیا تھا، وہ دعا یہ تھی، اور جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا اور مجھ کو اور میری اولاد کو اس سے دور رکھ اور ہم دور رکھ کہ ہم بتوں کی عبادت کریں، اے میرے رب ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا، بس جس نے میری پیروی کی وہ میرا ہے اور جس نے میرا کہا نہ مانا تو وہ بخشش والا مہربان ہے، اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد کو ایک بے کھیتی کی وادی میں تیرے محترم گھر کے پاس بسایا ہے، اے ہمارے رب تاکہ وہ نماز قائم کریں، بس تم لوگوں کے دل ان کی طرف مائل کر دے اور ان کے پھلوں کو روزی عطا فرما تاکہ وہ شکر کریں۔ یہ دعا ایک عظیم تاریخ کی یاد دلاتی ہے، یہ عظیم تاریخ ایک خاتون کے ذریعہ بنائی گئی جس کا نام حاجرہ تھا۔ حضرت ابراہیم کے زمانے میں شرک ہر طرف غالب آ گیا تھا، انسان سماج پوری طریقے سے مشرکانہ کلچر کے تابع ہو چکا تھا، ہر بچہ اس سماج میں پیدا ہوتا ہے وہ مشرکانہ افکار کے تحت کنڈیشن ہو جاتا تھا۔ اس وقت اللہ کے حکم کے تحت جب ابراہیم نے یہ کیا کہ اپنے زوجہ اور اپنے چھوٹے بیٹے کو مشرکانہ آبادیوں سے دور ایک ویرانہ میں لے جا کر بسایا، یہاں فطرت کے سادہ اصول ماحول تھا، یہاں مشرکانہ تمدن کے تحت کنڈیشننگ کا امکان موجود نہ تھا، اس بے امتیاز ماحول میں ایک نئی نسل بنی جو مکمل طور پر اپنے خدادار اور فطرت پر قائم ہے، یہ وہی نسل ہے جو بنو اسماعیل کے نام سے تاریخ میں یاد کی جاتی ہے۔ اس نسل میں پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اس نسل میں آپ کو وہ قیمتی افراد ملے جن کو صحابہ رسول کہا جاتا ہے، یہاں لوگ تھے جنہوں نے توحید کی پیغمبرانہ دعوت فکری مرحلہ سے بلند کر کے ایک مکمل انقلاب پہنچایا۔ حاجرہ کا یہ واقعہ تمام عورتوں کے لیے ایک تاریخی نمونہ کی حیثیت رکھتا ہے، وہ نمونہ یہ ہے کہ ہر عورت کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت کے ذریعے بہتر انسان بنائے، اور ہر ایک نسل کے بعد دوسری نسل کی تیاری کا کام کرے، وہ انسانی سماج کو مسلسل طور پر بہتر انسان فراہم کرتی ہے۔ یاد طیبہ، قرآن میں ارشاد ہوا ہے جو شخص کو نیک کام کرے خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو اس کو زندگی دیں گے ایک اچھی زندگی، جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں ہم ان کو بہترین بدلہ دیں گے۔ قرآن کی سائے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی نظر میں عورت اور مرد دونوں کی حیثیت بالکل یکساں ہے، دونوں کے لیے عمل کا ایک ہی معیار ہے، دونوں کے لیے دنیا میں خدا کی نعمت اور آخرت میں خدا کی عذاب سے نجات کا فیصلہ ایک ہی اصول کے تحت ہوگا، دونوں کے بارے میں خدا کا قانونی عمل کی بنیاد پر ہوگا نہ کہ جنس کی بنیاد پر۔ اشاعت فحاشہ نہیں، اسلام کے مدنی دور میں پیغمبر اسلام کے زوجہ عائشہ بنت ابی بکر پر ایک جھوٹا اخلاقی الزام لگایا گیا، اس الزام کا کوئی ثبوت موجود نہ تھا، مگر مدینہ کے بعض افراد نے جب اس کا تذکرہ کیا تو لوگ بے تکلف اس کا چرچا کرنے لگے، جو سنتا وہ اس کو دوسرے کو بیان کرتا۔ اس پر قرآن میں مختلف احکامات اترے ہیں، ان میں سے ایک یہ تھا، اور جب تم لوگوں سے اس کو سنا اور مومن مردوں اور عورتوں نے ایک دوسرے کے بابت نیک گمان کیوں نہ کیا اور کیوں نہ کہا کہ یہ کھلا ہوا بہتان ہے، جو لوگ اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے، بس جب وہ گواہ نہیں لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں، اور اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی بابت باعث تم پر کوئی بڑی آفت آ جاتی، جبکہ تم کو اپنی زبانوں جبکہ تم اس کو اپنی زبان سے نقل کر رہے تھے اور اپنے منہ سے ایسی بات کر رہے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم کو کوئی معمولی بات اور تم اس کو معمولی بات سمجھتے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بھاری بات ہے. اور جب تم نے اس کو سنا تو یوں کیوں نہ کہا کہ ہم کو زیبا نہیں کہ ہم ایسی بات منہ سے نکالیں؟ معاذ اللہ یہ بہت بڑا بہتان ہے. قرآن کے اس بیان سے ایک اہم اصول معلوم ہوتا ہے, وہ یہ کہ اجتماعی زندگی میں جب بھی ایسا ہو کہ مرد اور عورت کے بارے میں کوئی غیر اخلاقی بات کہی جائے تو ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو صرف سن کر مان لیں اور پھر اس کا تذکرہ کرنے لگیں. سنی ہوئی بات کا بلا ثبوت تذکرہ کرنا خود تذکرہ کرنے والے کو خدا کی نظر میں مجرم ثابت کرتا ہے. اس کے بجائے سننے والے کو یہ کہنا چاہیے کہ جب کہنے والے نے اپنی بات کے ساتھ اس کا پختہ ثبوت نہ دیا ہو تو وہ صرف سن کر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ جھوٹ ہے. اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں اچھی بات کہے تو اس کے لیے اسے کوئی ثبوت یا گواہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں, مگر جب وہ کسی کے بارے میں ایک اخلاقی برائی کا ذکر کرے تو اس کو لازماً چار گواہ پیش کرنا ہوں گے. ایسے چار گواہ جنہوں نے براہ راست مذکورہ اخلاقی برائی کو دیکھا ہو اور سنا ہو. اور جو لوگ کسی کے بارے میں اس قسم کی اخلاقی برائی کا چرچا کریں اور اس کے ثبوت چار گواہ دید گواہ پیش نہ کر سکیں تو وہ سخت مجرم قرار پائیں گے اور اسلامی ریاست میں انہیں کوڑا مارنے کی سزا بتائی گئی ہے. پردہ کا قانون. قرآن میں خواتین کے لیے پردہ کا قانون بتاتے ہوئے ارشاد ہوا ہے, اور مومن عورتوں کو کہو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, مگر جو اس میں سے ظاہر کرے اپنے اور وہ اپنے دوپٹے اپنے سینوں پر ڈالے رہیں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں, مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ پر یا اپنے شوہر کے باپ پر یا اپنے بیٹوں پر یا اپنے شوہر کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں پر یا اپنی بہنوں کے بیٹوں پر یا عورتوں پر یا اپنے مملوک یا زیر دست مردوں پر جو کچھ غرض نہیں رکھتے, یا ایسے لڑکوں پر جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے ابھی ناواقف ہوں, وہ اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں تو ان کے مخفی زینت معلوم ہو جائے. اور ایمان والوں, تم سب مل کر اللہ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. قرآن کی ہدایتوں میں خواتین کے پردہ کا حکم بتایا گیا ہے جس کو ستر کہا جاتا ہے, یعنی اپنے جسم کی کسی حصہ کا چھپانا ضروری ہے اور کسی حصہ کو کھولنے کی اجازت ہے. حقیقت یہ ہے کہ عورت کا پورا بدن ڈھیلے اور سادہ کپڑوں میں ملبوس ہونا چاہیے تاکہ اس کلیہ پر بنائے ضرورت ایک استثناء حاصل ہے. یہ استثناء آیت کے الفاظ میں ایسے نکلتا ہے. سورہ نور کے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے مولانا شبیر احمد عثمان لکھتے ہیں, حدیث و آثار سے ثابت ہوتا ہے کہ چہرہ اور کفن ہتھیلیاں میں الامر و ظاہر منہا میں داخل ہیں, کیونکہ بہت سی ضروریات دینی اور دنیاوی ان کے کھلا رکھنے پر مجبور کرتی ہیں. اب ان کو چھپانے کا متعلق حکم دیا جائے تو عورت کے لیے کاروبار میں سختی اور تنگی اور دشواری پیش آئے گی. آگے فقہ نے قدمین کو بھی انہی عذاب پر قیاس کیا ہے, اور جب یہ عذاب مستثنا ہو تو ان کے متعلقات مثلاً انگوٹھی چھلا یا مہندی کاجل وغیرہ کو بھی استثنا میں داخل ماننا پڑے گا. لیکن واضح ہے کہ صرف عورتوں کو بضرورت ان کے کھلا رکھنے کی اجازت ہوئی ہے. متقیوں کی امامت. قرآن میں اہل جنت کی کچھ صفات بتائی گئی ہیں, یعنی وہ صفیں جن کی بنیاد پر کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا. اہل جنت کی ان صفتوں میں ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے خاندان والوں کے لیے خدا سے یہ دعا کرتے ہیں, اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہم کو ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہم کو ہماری بیوی اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہم کو پرہیزگاروں کا عوام بنا. اس دعا کو اگر لفظ میں تبدیل کر دیا جائے تو یہ ہوگی, اے خدا میرے دل کی ٹھنڈک تقویٰ میں ہے, اے خدا تو میری بیوی اور میرے بچوں کو متقی بنا تاکہ ان کو دیکھ کر میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں, میرا خاندان متقیوں کا خاندان بن جائے. ایک ماں اور ایک باپ اگر سچے خدا پرست ہیں تو ان کو اس میں خوشی نہیں ہو سکتی کہ ان کے بچے مادی چمک دمک میں جیتے ہوں, بلکہ ان کی خوشی اس میں ہوگی کہ ان کے بچے خدا سے ڈرنے والے ہوں, وہ خدا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں. ایسا ہی خاندان کی معنوں میں خدا کا پرست خاندان ہے, اور وہ ماں اور باپ خوش قسمت ہیں جو ایسے خدا پرست خاندان کے سرپرست بنے ہوئے ہیں. سیاسی ٹکراؤ نہیں. قرآن میں ملکہ سبا کا ذکر ہے, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہم عصر تھی. یمن کے ساحلی علاقہ میں اس کی حکومت قائم تھی. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد فلسطین کے علاقے سے اڑ کر یمن کے علاقے تک پہنچا, پھر واپس آ کر اس نے ملکہ سبا اور اس کی قوم کی خبر دی. اس کے بعد سلیمان اپنا ایک خط لے کر حدود کے ذریعے ملکہ سبا کی طرف روانہ کیا. اس سلسلہ میں قرآن کا بیان یہ ہے, سلیمان نے کہا میرا یہ خط لے کر جاؤ, پھر اس کو ان لوگوں کی طرف ڈال دو, پھر ان سے ہٹ جانا, پھر دیکھنا کہ وہ کیا عمل کرتے ہیں. ملکہ سبا نے کہا کہ اے دربار والو, میری طرف ایک با وقت خط ڈالا گیا ہے, وہ سلیمان کی طرف سے ہے, اور وہ ہے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا. تم نے میرے مقابلے میں سرکشی تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور متی ہو کر میرے پاس آ جاؤ. ملکہ نے کہا اے درباریوں, میرے معاملے میں مجھے رائے دو, میں کسی معاملے کا فیصلہ نہیں کرتی جب تک تم لوگ موجود نہ ہو. انہوں نے کہا ہم لوگ زوراور ہیں اور سخت لڑائی والے ہیں, اور فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے, بس آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں. ملکہ نے کہا کہ بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اس کو خراب کر دیتے ہیں اور اس کی عزتوں کو ذلیل کر دیتے ہیں, اور یہی لوگ کریں گے. قرآن کی آیت میں ایک خاتون کی زبان سے یہ بتایا گیا ہے کہ سیاسی اختلاف کے معاملے میں صحیح پالیسی کیا ہے. جب ایسا ہو کہ ایک اختلاف دوسرے ایسے سیاسی گروہوں کے درمیان ہو جن میں ایک نسبتاً کمزور اور دوسرا نسبتاً طاقتور ہو, تو ایسی حالت میں صحیح پالیسی ہے کہ ٹکراؤ کو اوائڈ کیا جائے, کیونکہ اس طرح کے ٹکراؤ کا نتیجہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک گروہ کی یک طرفہ تباہی پر خاتمہ ہوتا ہے. ایسے ٹکراؤ میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ دو لڑنے والی فوجیں اس کو قتل کریں گے, بلکہ اس قتال کے دوران بے گناہ لوگ بھی مارے جاتے ہیں اور عزت والے لوگ بے عزت کر دیے جاتے ہیں. یہ معاملہ اتنا عام ہے کہ مذکورہ آیت کے مطابق اگر حضرت سلیمان ملک سبا پر حملہ کرتے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے, چنانچہ یہاں قرآن میں سورہ نمل میں یہ بات کی گئی ہے, یعنی وہ بھی ایسا ہی کریں گے کا لفظ استعمال ہوا ہے. ایسی حالت میں صحیح پالیسی وہی ہے جو ملکہ نے سبا نے حضرت سلیمان کے مقابلے میں اختیار کی, یعنی ٹکراؤ کو اوائڈ کیا اور مصالحت کے ذریعے اپنی قومی مفادات کو محفوظ رکھا. عورت کا مقام, عورت کا میدان کار. قرآن میں حضرت موسیٰ کا قصہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا ہے. اس قصے کا جز یہ ہے کہ انہیں بعض اسباب سے ملک مصر چھوڑنا پڑا. وہ یہاں سے مدین کی طرف روانہ ہوئے, راستہ میں ایک مقام پر یہ واقعہ گزرا. وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک بزرگ کی دو لڑکیاں ایک مقام پر آپ کو ملیں. آپ اس سلسلہ میں قرآن کا بیان یہ ہے, جب موسیٰ مدین کی چشمہ پر پہنچا تو وہاں لوگوں نے ایک جماعت کو پانی پلاتے ہوئے پایا, اور ان سے الگ ایک طرف دو عورتوں کو دیکھا, وہ اپنی بکریوں کو روکے ہوئے کھڑی ہیں. موسیٰ نے ان سے پوچھا تمہارا کیا ماجرا ہے؟ انہوں نے کہا ہم پانی نہیں پلاتے جب تک چرواہے اپنی بکریاں نہ ہٹا دیں, اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے. تو موسیٰ نے ان جانوروں کو پانی پلایا, پھر وہ سائے کی طرف ہٹ گیا, پھر کہا کہ اے میرے رب تو جو چیز میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. پھر دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی شرم سے چلتی ہوئی, اس نے کہا کہ میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے کہ آپ نے ہماری خاطر جو پانی پلایا ہے اس کا آپ کو بدلہ دے. پھر جب اس کے پاس آیا تو اس سے سارا قصہ بیان کیا. اس نے کہا کہ اندیشہ نہ کرو, تم نے ظالموں سے نجات پائی. ان میں سے ایک لڑکی نے کہا کہ اے میرے باپ اس کو ملازم رکھ لیجیے, بہترین آدمی جسے آپ ملازم رکھیں وہی ہے جو مضبوط اور ایماندار ہو. مذکورہ دونوں لڑکیاں مومنہ تھیں, وہ ایک اسرائیلی بزرگ کی لڑکیاں تھیں. نیز یہ کہ اس وقت وہ غیر شادی شدہ تھیں, اس خاندان کے معاش کا ذریعہ مویشی پالنا تھا. یہ لڑکیاں روزانہ صبح اپنی بکریاں چرانے کے لیے ان کو گھر سے دور لے جاتی ہیں, پھر شام کو واپس پانی پلا کر انہیں گھر واپس لاتی ہیں. اس کے ذریعے یقیناً دوسرے متعلق کام کرتی تھیں. اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا کے دین میں عورتوں کو گھر سے باہر کام کرنے کی اجازت ہے, اس معاملے میں ان پر کوئی روک نہیں. البتہ یہ ضروری ہے کہ خواتین خدا کے دین میں بتائی ہوئی حدود کی پابند ہوں, وہ بے قید ہو کر کام نہ کریں بلکہ ضروری حدود و قیود کا لحاظ کرتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں. ماں باپ کے حقوق. قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے معاملے میں تاکید کی. اس کی ماں نے دکھ پر دکھ اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھڑانا ہوا, تو میرا شکر کرو اور اپنے والدین کا میری طرف لوٹ کرانا ہے, اور اگر دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ میرے ساتھ ایسی چیز کو شریک ٹھہرائیں جو تجھ کو معلوم نہیں تو ان کی بات نہ ماننا, اور دنیا میں ان کے ساتھ نیک برتاؤ کرنا, اور تم اس شخص کے ساتھ اس شخص کے راستہ پیروی کرنا جس نے میری طرف رجوع کیا ہے, اور پھر تم سب کو میری طرف آنا ہے, پھر میں تم کو بتاؤں گا جو کچھ تم کرتے تھے. قرآن میں جو تعلیمات آئی ہیں ان میں خدا کے حق میں حق کے بعد سب سے زیادہ حق ماں باپ کا ہے. خود ہی حدیث کے مطابق ماں باپ کا حق ماں کا حق باپ سے بھی زیادہ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ حق دراصل احسان کا اعتراف ہے، خدا کا احسان عورت اور مرد کے اوپر سب سے زیادہ ہے، اس لیے خدا کے حقوق میں بھی خدا کے حقوق بھی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد کسی آدمی کے اوپر اس کے ماں باپ کا احسان ہوتا ہے جو اس کو بالکل بچپن سے پالتے ہیں۔ احسان کا اعتراف بلا شبہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اس نیکی کا احساس سب سے پہلے خدا کے اوپر ہوتا ہے، اس کے بعد ماں باپ کے اوپر۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ دو چیزوں کے درمیان فرق کرے، ایک ہے ماں اور باپ کی خدمت کرنا اور دوسری چیز ہے ماں اور باپ کے حکم کی اطاعت کرنا۔ اسلام کی تعلیم کے مطابق ماں اور باپ کی خدمت تو مطلق قسم کا اخلاقی فرض ہے، مگر جہاں تک اطاعت کا تعلق ہے اس اطاعت صرف درست کام میں کی جائے گی، غلط کام میں اس کی اطاعت نہ کی جائے گی۔ عورت کی ذمہ داری، قرآن میں اللہ رسول کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ ایک پیغمبر کی بیوی ہو تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرو تو تم لہجے میں نرمی نہ اختیار کرو، جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ میں پڑ جائے اور معروف کے مطابق بات کو ہو، اور تم اپنے لوگوں میں قرار سے رہو اور سابقہ جہلیت کی طرح دکھلاتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ وہ تم کو اہل بیت سے کہ تم اہل بیت کو آلودگی سے دور کرے اور تم کو پوری طرح پاک کر دے۔ قرآن کا یہ بیان بظاہر پیغمبر کے ازواج کے بارے میں، مگر اپنے تفصیل مفہوم کے اعتبار سے وہ ان تمام خواتین کے بارے میں ہے جو اپنی ذاتی ذمہ داریوں کے ساتھ سماجی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کا جذبہ رکھتی ہیں، اور اس بنا پر اس کا تعلق مردوں سے بھی پیش آتا ہے۔ یہ خواتین وہ ہیں جو اپنے حالات، اپنے صلاحیت کے لحاظ سے قیادت کی ذمہ داریاں ادا کرتی ہیں۔ ان آیت میں ان خواتین کو بتایا گیا ہے کہ انہیں کس قسم کے آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ایسی خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے رسوانی مسجد کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں ادا کریں، اس معاملے میں وہ توازن کو نہ کھوائیں۔ گھر ایک تعلیم گاہ، قرآن میں ازواج رسول کی ذمہ داریاں بتاتے ہوئے ارشاد ہوا ہے اور تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور حکمت کی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا تذکرہ کرو، بے شک اللہ باریک بین ہے اور خبر رکھنے والا ہے۔ قرآن کی اس آیت کا خطاب بظاہر ازواج رسول سے ہے، مگر اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ ایک عمومی حکم کو بتاتے ہیں۔ ازواج رسول کی حیثیت سے اس معاملے میں ماجو خواتین کی ہے، ان کی زندگی امت کی اور دوسری خواتین کی نمونہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ ازواج رسول کا یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ پیغمبر سے جو دینی احکام اور حکمت کی باتیں سننی ہیں ان کو نہ صرف خود گہرائی کے ساتھ قبول کریں بلکہ ان دوسرے لوگوں تک پہنچائیں۔ اس آیت سے اسلام کی اسپرٹ معلوم ہوتی ہے۔ ہر مسلم گھر کو ایک تعلیم گاہ بنا دیا جائے جس کے انچارج گھر کی خاتون ہو۔ گھر پورے سماج کا ایک یونٹ ہے، اگر ہر یونٹ کے اعتبار سے تعمیری رول ادا کرے تو پورا سماج اس کی تعمیری سماج بن جائے گا۔ خدا پرست عورتوں کی صفات، قرآن میں خدا پرست مردوں اور خدا پرست عورتوں کی صفات بتاتے ہوئے ارشاد ہوا ہے، بے شک اطاعت کرنے والے مرد اور اطاعت کرنے والی عورتیں، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں، اور فرمانبرداری کرنے والے مرد اور فرمانبرداری کرنے والی عورتیں، اور راست باز مرد اور راست باز عورتیں، اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں، اور صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں، اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے مرد اور کثرت سے یاد کرنے والی عورتیں، اور ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ کسی مومن مرد یا کسی مومن عورت کے لیے گنجائش نہیں کہ جب اللہ اور رسول کی کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو پھر ان کے لیے اس میں اختیار باقی رہے، اور جو شخص اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے وہ صحیح گمراہی میں ہے۔ ان آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک مرد اور ایک عورت کو جیسا دیکھنا چاہتا ہے وہ کیا ہے، وہ حسب ذیل صفات ہیں، اسلام، ایمان، قنوت، صدق، صبر، خشوع، صدقہ، روزہ، عفت، ذکر اللہ۔ ان دس الفاظ میں اسلامی عقیدہ اور اسلامی کردار کے تمام پہلو سمٹ آئے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص جو اللہ کے یہاں مقصد اور انجام کا امیدوار ہو اس کو ایسا بننا چاہیے کہ وہ ہر حال میں اللہ کے حکم کے آگے جھکنے والا ہو، وہ اللہ پر یقین رکھنے والا ہو، وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اللہ کے لیے وقف ہو جائے، اس کی زندگی کھول افعال تجزیات سے خالی ہو، وہ ہر حال میں سچائی کو قائم رکھنے والا ہو، اللہ کی بڑائی کے احساس نے اسے متواضع بنا دیا ہو، اور وہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے کو بھی اپنی ذمہ داری شمار کرتا ہو، اور وہ روزہ دار ہو جو نفس کنٹرول کرنے کی تربیت ہے وہ شہوانی خواہشات کے مقابلے میں عفیت اور پاک دامن ہو اس کے صبح و شام اللہ کی یاد میں بسر ہونے لگے۔ یہ اوصاف جس طرح مردوں کے لیے مطلوب ہیں اس طرح وہی عورتوں کے لیے مطلوب ہیں۔ ان اوصاف کے اظہار کا دائرہ بعض اعتبار سے دونوں کے درمیان مختلف ہے، مگر جہاں تک خود انصاف کا تعلق ہے وہ دونوں کے لیے یکساں ہے۔ کوئی عورت یا کوئی مرد اس وقت خدا کے یہاں قابل قبول ٹھہرے گا جب وہ ان 10 صفتوں سے متصف ہو کر خدا کے یہاں پہنچے۔ موجودہ امتحان کی دنیا میں ان اوصاف پر قائم رہنے کی ضمانت صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ہر عورت اور ہر مرد اللہ اور رسول کے اطاعت کو اپنے لیے لازم کرے۔ جب بھی اپنی خواہش اور خدا کے حکم کے درمیان انتخاب کا سوال ہو تو وہ دل کی پوری آمادگی کے ساتھ خدا اور اللہ کے رسول کو لے اور ذاتی خواہش کو نظر انداز کرے۔ زندگی ایک امانت ہے۔ قرآن کے مطابق زندگی ایک امانت ہے، مرد کے لیے بھی اور عورت کے لیے بھی۔ موجودہ دنیا میں ہر ایک کا یہی امتحان ہے، وہ اس امتحان الہی میں پورا اترے، اور اس پر ہر مرد اور ہر عورت ابدی مستقبل کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن میں ارشاد ہوا ہے، ہم نے امانت کو آسمانوں اور زمین پر اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں اس کو اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسانوں نے اس کو اٹھا لیا، بے شک وہ ظالم اور جاہل تھا، تاکہ اللہ منافق مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے اور مومن مردوں اور مومن عورتوں پر توجہ فرمائے۔ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ امانت سے مراد اختیار ہے۔ اختیار کو امانت اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کی ایک چیز ہے جس کو اس نے عارضی مدت کے لیے انسان کو بطور آزمائش دیا ہے، تاکہ انسان خود اپنے ارادے سے خدا کا تابعدار بنے۔ امانت دوسرے لفظوں میں اپنے اوپر خدا کا کہاں مقام بننا ہے، اپنے آپ پر وہ کرنا ہے جو خدا نے پر کر رہا ہے، یعنی اپنے اختیار سے اپنے آپ کو خدا کے کنٹرول میں دے دینا۔ اس کائنات میں صرف اللہ حاکم ہے اور تمام اس کی محکوم ہے، مگر اللہ کی مرضی ہوئی وہ کہ وہ ایک ایسی آزاد مخلوق پیدا کرے جو کسی جبر کے بغیر خود اپنے اختیار سے وہی کرے جو خدا اس سے کروانا چاہتا ہے۔ یہ اختیاری اطاعت بڑی نازک آزمائش تھی، آسمان اور زمین اور پہاڑ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکتے تھے، تاہم انسان نے شدید اندیشے کے باوجود اس کو قبول کر لیا۔ جب انسان موجودہ دنیا میں خدا کی ایک امانت کا امین ہے، اس کو اپنی اوپر وہی کرنا ہے جو خدا دوسری چیزوں پر کر رہا ہے۔ انسان کو اپنے آپ پر خدا کا حکم چلانا ہے۔ انسان حالت امتحان میں ہے اور موجودہ دنیا اس کے لیے وسیع امتحان گاہ۔ یہ امانت ایک بے حد نازک ذمہ داری ہے، یہی کیونکہ اس کی وجہ سے جزا و سزا کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ دوسری مخلوقات مجبور و مقہور ہیں، اس لیے ان کے واسطے جزا و سزا کا مسئلہ ہے۔ انسان آزاد ہے، اس لیے اس کے لیے جزا و سزا کا مقام ہے۔ قرآن میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا آغاز وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اس آیت کی تشریح کچھ لوگوں نے یوں کی ہے، مگر مغورہ آزاد کی روشنی میں دیکھا جائے تو اس کی زیادہ صحیح تفصیل یوں نظر آتی ہے، یعنی وہ خدا جس کے احکام کو خدا کی طرف سے اپنے آپ پر نافذ کرے گا، گویا تنفیذ احکام کا محل خود انسان کی اپنی ذات ہے، نہ کہ خارجی معنوں میں زمین۔ اس خدائی منصوبہ کا تعلق عورت اور مرد دونوں سے ہے۔ اس کے نتیجہ میں عملاً مردوں اور عورتوں کی تین تقسیم واقع ہوگی، ایک وہ لوگ جو جانچ میں سچے مومن ٹھہریں، دوسرے وہ لوگ جو جانچ میں کھلے طور پر ناکام ہو جائیں، تیسرا گروہ منافقین کا ہے، یعنی وہ لوگ جو زبان سے ایمان کا اقرار کریں مگر اپنی عملی زندگی کو خدائی حکم کی بجائے دنیاوی مفادات کے تابع بنائے رکھیں۔ ماں کا کردار۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کریں، اس کی ماں نے تکلیف کے ساتھ اس کو پیٹ میں رکھا، تکلیف کے ساتھ اس کو جنا اور حمل میں رہنا اور اس کا دودھ چڑھانا 3 مہینے میں ہوا، 30 مہینے میں ہوا، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پختگی کو پہنچا اور 40 برس کو پہنچ گیا تو کہنے لگا کہ اے میرے رب، مجھے توفیق دے، میں تیرے احسان کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا اور میرے ماں باپ پر کیا، اور یہ کہ وہ نیک عمل کروں جس سے تو راضی ہو، اور میری اولاد میں بھی مجھ کو نیک اولاد دے، اور میں تیری طرف رجوع کیا اور میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ جو لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال کو ہم قبول کریں گے اور ان کی برائیوں سے درگزر کریں گے، اور وہ اہل جنت ہوں گے، سچا وعدہ جو ان سے کیا جاتا تھا۔ انسانی نسل میں عورت کا کردار ماں کی حیثیت سے بے حد بنیادی کردار ہے۔ ماں کی حیثیت گویا نسل انسانی کے لیے شیرازہ کی حیثیت رکھتی ہے۔ کتاب زندگی کے تمام اوراق ماں کے وجود سے جڑتے ہیں۔ ماں کا وجود نہ تو زندگی کے تمام اوراد ماں کا وجود نہ ہو تو زندگی کے سارے اوراد منتشر ہو جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ ماں کی حیثیت سے عورت کے حقوق میں عورت کے حقوق کے لیے اسلام میں بہت تاکید کی گئی ہے. ماں کی حیثیت سے عورت کے حقوق اور ادائیگی تمام انسانی اخلاقیات کا سرچشمہ ہے. عورت کی یہ حیثیت جس سماج میں محفوظ ہو وہ اعلیٰ انسانی سماج ہوگا, اور جس سماج میں عورت کی یہ حیثیت منتشر ہو جائے وہ سماج کبھی اعلیٰ انسانی سماج کی حیثیت سے ترقی نہیں کر سکتا. یہ دراصل عورت کا کردار ہے جو کسی انسانی سماج کو جنگل کا سماج بنائے رکھتا ہے. اجتماعی اخلاقیات. قرآن میں ارشاد ہوا ہے اے ایمان والو, نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ عورتیں دوسرے عورتوں کا مذاق اڑائیں, ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں, اور نہ ایک دوسرے کو تانا دو, اور نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے پکارو. ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگانا برا ہے, اور جو باز نہ آئے وہی لوگ ظالم ہیں. ہر عورت اور ہر مرد کے اندر پیدائشی طور پر بڑا بننے کا جذبہ چھپا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک کو دوسرے کی کوئی بات مل جائے تو اس کا خوب نمایاں کرتا ہے, تاکہ اس طرح اپنے آپ کو بڑا اور دوسرے کو چھوٹا ثابت کرے. دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے, دوسرے پر عیب لگاتا ہے, اور دوسرے کو برے نام سے یاد کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی بڑائی کی جذبہ کی تسکین حاصل کریں. مگر اچھا اور برا ہونے کا معیار وہ نہیں ہے جو کوئی عورت یا مرد بطور خود مقرر کر لے. اچھا دراصل وہ ہے جو خدا کی نظر میں اچھا ہو, اور برا وہ ہے جو خدا کی نظر میں برا ٹھہرے. اگر ہر ایک کے اندر سلوا کے اس کا احساس پیدا ہو جائے تو اس سے برائی کا جذبہ چھن جائے گا. دوسرے کا مذاق اڑانا, دوسرے کو تانا دینا, دوسرے پر عیب لگانا, دوسرے کو برے لقب سے یاد کرنا, سب اس کو بامانی ہونے لگیں گے, کیونکہ وہ جاننے گا کہ لوگوں کے درجہ مرتبہ کا اصل فیصلہ خدا کے یہاں ہونے والا ہے. پھر اگر آج میں کسی کو حقیر سمجھوں اور آخرت کی کی دنیا میں وہ باعزت قرار پائے تو میرا اس کو حقیر سمجھنا کس قدر بے مان ہوگا. باعزت قوم. قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے لوگوں, ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا, اور تم کو قوموں اور خاندانوں میں بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو. بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے. بے شک اللہ جاننے والا خبر رکھنے والا ہے. عورت اور مرد کے درمیان مختلف قسم کے فرق ہوتے ہیں, کوئی سفید ہے کوئی کالا, کوئی ایک نسل سے کوئی دوسری نسل سے, کوئی ایک جغرافیہ طرف سے تعلق رکھتا ہے کوئی دوسرے جغرافیہ سے. یہ تمام صرف تعارف کے لیے نہ کہ امتیاز کے لیے. اکثر خوبیوں خرابیوں کا سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس قسم کے فرق کے بنا پر ایک دوسرے کے درمیان فرق کرنے لگتے ہیں, اور اس سے وہ تفریق اور تعصب وجود میں آتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا. انسان اپنے آغاز کے اعتبار سے سب کے سب ایک ہیں, اور اس میں امتیاز کی کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ کوئی اللہ سے ڈرنے والا ہو, اور کون اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے, اور اس کا بھی صحیح علم صرف خدا کو ہے نہ کہ انسان کو. جنت میں رفاقت. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ جنت میں داخلہ کے مستحق قرار پائیں گے ان کے ساتھ یہ مزید انعام کیا جائے گا کہ ان کے قریب رشتے دار اگر وہ صالح ہوں تو ان سب کو ایک ساتھ رہنے کا موقع دیا جائے گا تاکہ ان کی خوشی میں اضافہ ہو. اور اس سلسلہ میں قرآن میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے, جو لوگ ایمان لے اور ان کی اولاد بھی ان کی راہ پر ایمان کے ساتھ چلی, ان کے ساتھ ہم ان کو اولاد کو جمع کریں گے اور ان کے عمل میں کوئی چیز کم نہیں کریں گے. ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے. قرآن کی صحت سے اہل جنت کے لیے ایک خصوصی انعام کا ذکر ہے, وہ یہ کہ اگر کچھ لوگ اپنے مال کے نتیجہ میں جنت کے اوپر درجہ پر پہنچ جائیں تو ان کے قریبی رشتے داروں اس سے کم درجہ کے جنت کے مستحق ٹھہرے ہوں تو ان کے ساتھ ایک خصوصی انعام کیا جائے گا کہ نیچے والوں کے درجے کو اپ گریڈ کر کے اوپر کے درجے میں پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر جنت میں رہ سکیں. یہ خدائی قانون کا ایک بہت بڑا انعام ہے. اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر مر جائے اور بیوی دنیا میں زندہ ہے تو بیوی کو غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے, اس کی چاہیے کہ اپنی زندگی کے بقیہ ایام زیادہ سے زیادہ خیر کا عمل کرے تاکہ اس کو موت کے بعد جنت میں زیادہ اعلیٰ درجہ مل سکے. اس کے بعد یہ ہوگا کہ خدا اس کے شوہر کے درجے کو اپ گریڈ کر کے شوہر اور بیوی دونوں کو ایک ساتھ رہنے کا موقع عطا فرمائے گا, دونوں کا برابر انعام. قرآن میں ارشاد ہوا ہے بے شک صدقہ دینے والے مرد صدقہ دینے والی عورتیں اور لوگ جنہوں نے اللہ کو قرض دیا اچھا قرض ان کے لیے بڑھایا جائے گا اور ان کے لیے باعزت اجر ہے. اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو قرآن بتایا گیا ہے کہ گویا اللہ کو قرض دینا ہے. یہ قرض آخرت میں بہت بڑے اضافے کے ساتھ ہر ایک کو لٹا دیا جائے گا. اس عمل کا تعلق مردوں سے بھی ہے اور عورتوں سے بھی, دونوں ہی کے لیے خوشخبری ہے. موجود دنیا میں اللہ کے لیے اپنا مال خرچ کریں اور پھر آخر میں بہت زیادہ اضافے کے ساتھ ان کو واپس ملے گا. قرض حسن یا خدا کے لیے قرض دینا دراصل اس انفاق کے مال کا باعزت نام ہے جو دعوت اللہ کے مقصد کے لیے دیا جائے. دعوت کا کام خالص خدائی کام ہے, اس کے ساتھ کوئی بھی دنیاوی غرض وابستہ نہیں. اسے اس لیے کہا جاتا ہے کہ بندوں کے اوپر خدا کی حجت تمام ہو, اس لیے ایسے مال انفاق کو قرض حسن میں نام دیا گیا ہے. قریبی دشمن, قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ اے ایمان والے تمہاری بعض بیویاں اور بعض اولاد تمہارے دشمن ہیں, بس تم سے ہوشیار ہو اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کرو تو اللہ اور بخشش دو تو اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. قریب رشتے دار کا معاملہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے, مختلف اسباب سے ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کسی بھی برائی کو صرف اس لیے کر ڈالتا ہے کہ اپنے قریب رشتے دار کے دباؤ کی وجہ سے وہ کچھ اور نہیں کر سکتا تھا. کسی رشتے دار کی طرف سے اس قسم کا رویہ یہ نتیجے کے اعتبار سے دشمنی کا رویہ ہوتا ہے. رشتے داری کو خیر میں تعاون کے لیے کام آنا چاہیے, نہ کہ ایک دوسرے کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے. تنگی کے بعد وسعت, قرآن میں شوہر اور بیوی کے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد ہوا ہے چاہیے کہ وسعت والا اپنے وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جس کی آمدنی کم ہو اس کو چاہیے کہ اللہ نے جتنا اس کو دیا ہے اس میں خرچ کرے, اور اللہ کسی پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس کو دیا ہو. اللہ سختی کے بعد جلد ہی آسانی پیدا کرے گا. خاندانی زندگی میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کم آمدنی کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں, گھر کا سکون درہم برہم ہو جاتا ہے. یہ مسئلہ صرف اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ لوگ معاملے کو صرف پریزنٹ کے اعتبار سے دیکھتے ہیں اور معاملے کو مستقبل کے اعتبار سے نہیں دیکھ پاتے ہیں. یہی ذہن تمام جھگڑے کی جڑ ہے. لوگوں کو چاہیے کہ وہ حال سے اوپر اٹھ کر سوچیں, وہ مستقبل کے امکانات کو اعتماد کریں, اور یوں طریقے فکر عورت اور مرد کے درمیان حوصلہ پیدا کرنے والا ہے جو مسئلہ وقتی مسئلہ قرار دے کر اس کی سنگینی کو ختم کر دے. دینی تربیت, قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے, اس پر تندخو اور زبردست فرشتے مقرر ہیں, ان کو اللہ ان کو جو حکم دے اس نے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم ملتا ہے. عام طور پر لوگوں کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ مادی نقصان اور فائدہ کے اعتبار سے سوچتے ہیں, وہ اپنے قریبی مسائل میں الجھتے رہتے ہیں. یہ ذہن ہلاکت خیز حد تک غلط ہے. صحیح یہ ہے کہ عورت اور مرد دونوں آخرت کے نقصان اور فائدے کے اعتبار سے سوچیں اور اپنے آپ کو اور اپنے اہل خاندان کے آخرت کے عذاب سے بچانے کی فکر کریں, اور ہر ایک کو سب سے زیادہ شوق اخروی جنت کا ہو نہ کہ دنیاوی فائدے کا حصول کا. انجام کا مدار عمل پر, قرآن میں ارشاد ہوا ہے اللہ منکروں کے لیے مثال بیان کرتا ہے, نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی کی. دونوں ہمارے بندوں میں سے دو نیک بندوں کے نکاح میں تھی, پھر انہوں نے ان کے ساتھ خیانت کی اور وہ دونوں اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہ آ سکے, اور دونوں نے کہہ دیا کہ آگ میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے لیے مثال بیان کرتا ہے فرعون کی بیوی کی, جبکہ اس نے کہا کہ امر رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھ کو فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے اور مجھ کو ظالم قوم سے نجات دے. قرآن کی نائب سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کسی کو جو مقام ملے گا وہ ذاتی اعمال کی بنیاد پر ملے گا, نہ کہ رشتے داری کی بنیاد پر. کوئی مرد یا عورت کسی نسل سے ہو یا رشتے داری کے اعتبار سے اس کا تعلق کسی سے ہو, نہ صرف دنیاوی تعلق کی بات ہے, آخرت میں خدا کے انعام اور سزا کا تعین ان کے تعلقات کی بنیاد پر نہیں ہوگا بلکہ اس بنیاد پر ہوگا کہ کس مرد یا عورت نے خود کیا کیا حوالے قیامت. قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ جس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے, اپنے ماں سے اور اپنے باپ سے, اپنے بیوی سے, اپنے بیٹوں سے, ان میں سے ہر شخص کو اس دن ایسا فکر لگا ہوگا کہ اس کو کسی اور طرف متوجہ نہ ہونے دے گا. کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے ہنستے ہوئے خوش کرتے ہوئے, اور کچھ چہروں پر اس دن خاک اڑی ہوئی ہوگی اور ان پر سیاہی چھائی ہوگی. یہی لوگ منکر ہیں جھوٹے ہیں. قرآن کی نایتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد قیامت کا جو دن آنے والا ہے وہ کتنا ہی زیادہ ہولناک ہوگا. اس دن دنیا کی محبتیں اور دنیا کی دشمنیاں سب ختم ہو جائیں گی, ہر ایک کو صرف اپنی فکر ہوگی, اور ہر مرد عورت کا یہ حال ہوگا کہ وہ سارے دنیاوی تعلقات کو بھول کر صرف خدا کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور صرف ایک خدا سے رحمت کا امیدوار بن جائے گا. ہر مرد اور عورت کو چاہیے کہ وہ زندگی کے سنوری کو سمجھے, جب کوئی ناموافی صورتحال اس کے سامنے آئے اس کا سامنا اس احساس سے کرے کہ یہ خدا کی طرف سے ہے, خدا مجھ کو ان حالات سے ڈال کر میرا امتحان لینا چاہتا ہے. یہی وہ سوچ ہے جو کسی مرد عورت کو موجودہ دنیا میں اعتدال پر قائم رکھ سکتی ہے. یہی سوچ اس بات کی ضامن ہے کہ سوچ صحیح سوچ ہو اور اس کا صحیح عمل صحیح عمل نفس مطمئنہ. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ جنتی مردوں اور جنتی عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمائے گا, اے نفس مطمئن, چل اپنے رب کی طرف, تو اس سے راضی تو وہ تیرے سے راضی, پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں. اس آیت میں نفس مطمئن ایک عام لفظ ہے, اس سے مراد عورت مرد اور عورت دونوں ہیں. نفس کا مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ مطمئن روح یا نفسیانی پیچیدگیوں سے پاک روح. جنت میں داخلے کے مستحق صرف وہ عورت اور مرد قرار پائیں گے جو دنیا میں اس طرح زندگی گزاریں کہ ہر حال میں اعتدال پر قائم رہیں اور خوشحالی میں مغرور نہ بنے اور مفلسی میں مایوس کش کا نہ ہوں, وہ اقتدار کی حالت میں بھی توازن کے اصول پر قائم رہیں اور بے اقتدار کی حالت میں بھی. ایسے فائدہ ہو یا نقصان, انہیں عزت ملا یا بے عزتی, وہ کامیاب ہو یا ناکام, ہر حال میں وہ یکساں طور پر خدا کے پرستار بنے رہیں. زندگی کا کوئی اتار چڑھاؤ انہیں سچائی اور انصاف کے راستے سے ہٹانے والے نہیں. ایسے ہی عورت اور مرد خدا کی نظر میں نفس مطمئن ہیں, اور جو مرد اور عورت اس معیار پورا اتریں وہی خدا کے مطلوب بندے قرار پائیں گے. پرمشقت زندگی. قرآن میں ارشاد ہوا ہے, نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی اور تم اس میں یہ مقیم ہو, اور قسم ہے باپ کی اور اس کی اولاد کی, اور ہم نے انسانوں کو مشقت میں پیدا کیا. قرآن کی ساتھ خدا کے تخلیقی نقشہ کو بتاتا ہے کہ یہ کہ موجودہ دنیا خدا نے آرام گاہ کے طور پر نہیں بنایا ہے بلکہ اس کو امتحان گاہ بنایا ہے. اس امتحانی مسلط کی بنا پر دنیا کی ہر مرد اور عورت کے ساتھ طرح طرح کی مصیبتیں اور مشقتیں پیش آتی ہیں, کیونکہ وہ مصیبتیں اور مشقتیں ڈالے بغیر امتحان کا عمل انجام نہیں پا سکتا.